राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल अष्टमी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 19 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण सत है और परमात्मा है वो सत। इतनी बात है, पूरी बात ही है। यह इतना देखता है ये असत हैगा नहीं, ये बदल है दिल बदल है बदल है और वो सच है जो कहते निरंतर रहता है। वो कभी बदलता ही नहीं, कभी बदलेगा ही नहीं, बदल सकता ही नहीं हुआ ही। और यह बदले में रहता ही नहीं, यह रह सकता ही नहीं, असंभव है। और परमात्मा है तत्व, वो बदलना असंभव है। वो है जो का जो है, अनंत जो बीत जाए तो वो है जो का जो है। इतनी बात है, तो अपना स्वरूप है ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन हमारे सदराशी उनमें स्थिति अपनी है, स्वाभाविक है। ये नहीं है, बदलता है, इसमें अपनी बदली है, इसमें मानी भी सकता है। ये प्रत्येक समय भारत है सकते मैं भारत में ये करता था, स्वाभाविक में ये करता था, प्रदर्शन करता था, तो मैं तो रहा ही अवस्था बारह घर जो बात बेटा बात फिर मर जाता, फिर बाल मर जाते जवान बूढ़ा मर गया। अपनी वो स्थिति अटल है, शरीर और संसार ही रहने वाला नहीं है, आत्मा और परमात्मा ये बदलने वाला नहीं है। इन दोनों के तत्व को ठीक तरह जाना है। दृष्ट दृष्ट दृष्ट का अर्थ है अनुभव, एक देखना नेत्रों का होता है, एक बुद्धि का निश्चय होता है, देखने का दो अर्थ है। तो वो बुद्धि से सब तरह जान में ठीक तरह संदेह रहित तत्वदर्शियों ने ठीक देखा है। अविनाशी तत्विद्य ये सर्व में दम करता हूँ, वो अविनाशी है जो सब में परिपूर्ण समान रीति से है, वो है ही है। और जिसमें समूह है ये दिखने वाला ये नहीं है, प्रत्यक्ष में दिखता है नहीं है, दिखने वाला निरंतर बदलता है, निरंतर जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में प्रलय में शरीर में महाप्रलय में, महासर में, वो वृंदावन वस्तु नहीं है, नंदा है, एकदम विश्व प्रलय शांत बिल्कुल साफ साफ अनुभव ऐसा बदलने वाला बहुत न बदलने वाला इसमें एक अधिक अनुभव दूसरी हो जाएगा। ये न बदलने वाला देख लिया तो बदलने वाला ज्ञान हो जाएगा, अरे बदलने वाला मान लिया तो बदलने वाला सिद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक प्रत्यक्ष एकदम संदेह सत्य सिद्ध वैभाविक एवं अभ्यास युद्ध बोले एक बार सारे देश है दृढ़तापूर्वक स्वीकार है सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है पर नहीं सो पर तो देखिए है सो दिखे ना है क्योंकि ये दिखने वाली चीजों भी नाशवान है, नाशवान से अविनाशी नहीं दिखता, अविनाशी से अविनाशी दिखता है। भूल क्या होती है, भूल में जो परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए वो मूल में इच्छा तो है परमात्मा की, उसका पूरी ग्रहण करता शरीर से क्रिया से, क्रिया और पदार्थों के द्वारा पूरी करना चाहते हैं, ये आपस है ये इनके द्वारा पूरी कभी होगा नहीं, पूरी हो रही हो रही मूल में परमात्मा की जरूरत है क्योंकि उसे भूल गए, उस भूल को मिटाना चाहते हैं शरीर के द्वारा नाशवान पदार्थों के द्वारा, ये हुई गलती एकदम ठीक बात। जैसे प्यास लगी हुई हो जो तो वो प्यास भरिया हलवा है घी तल रहा है इसे मिटाओ उसे नहीं मिटाई, भोग भागे पानी या तुषार भगवान मुक्ति नहीं हरिनाम बिना ये मानव सच्चे मन सच्चे मन से जा रही है। भूख लगी है वो पानी से नहीं मिटेगी, प्यास लगी है तो अन्न से नहीं मिटेगी, मानव सच्चे मन न सच्चे मन से बात मान ले एकदम भूला भी जोर से कहते ठंडा चल बहुत अच्छा है तो ठंडा जल पी हो ठंडा बढ़िया गंगा जो है भूला भी जोर से ऐसे ही ये परमात्मा की प्राप्ति है भूत तो सत्य उपाय करते सत्य मुक्ति नहीं हरे राम मेरे मानव सत्य मानना एकदम ठीक बात है। बस इसको पढ़ रहे सब ठीक हो जाएगा, है पहले है बीच में है अंत में है। और नहीं हो पहले ही नहीं था पीछे भी नहीं रहेगा बस वहां भी नहीं होता है और नहीं नहीं जा रहा है एकदम सीधी सत्य बात है। ये बात है एकदम सच्ची। किसी तरह से जाने जीवती है इसको पना सो हो गया बस शुद्ध घटन में जाता वो सत्य बाली बनने जब इस प्रकार राम यह मनुष्य फिर फिर नहीं हुई हाथों में जो पग आ जाएगा सब पग हो जाएगा सुख दुख और काम और छाया ये ज्ञान है परमात्मा तो भी बनी होनी समझ नहीं आई एकदम ठीक एकदम सच्ची बात बरोबर दुर्दा पूरी है अनंत ब्रह्मांडों में वो है ब्रह्मांड है ही नहीं और है जो है का भी हो होता ही नहीं हो सकता ही नहीं हर तो सिंह ने कहा कि चारों वेद दंड हो रही है अंत हो गए राम सूर्य में पहले को इतने मकाम अंत में है में जाए उठना पड़ेगा तो पहले ही उसी में है मेरे अंत में छहना तो है नहीं है अनंत ब्रह्मांड है वे सब है में जाएगा अनंत ब्रह्मांड है उस है में स्थिति वो सब भी है में स्थिति स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक निरपेक्ष अवेश नहीं निरपेक्ष अपना खास वही है वही अपना हो सकता है जो नहीं है वो अपना कैसे हो सकता है ही नहीं आने और जाने वाला उत्पन्न और नष्ट होने वाला और मरने और बिछड़ने वाला वो अपना नहीं होता संयोग और वियोग जिसका तम विद्या संयोग योगम योग संसार संयोग से तो वियोग है परमात्मा से नित्य योग है संयोग वियोगम योग संगीतम योग कर्म सुबौषधम योग है समत्व योग उचित है समत्व योग उचित है योग कर्म सुबौषधम वो समता ही सम है तुलसी ममता राम से और समता सबसे मेरे तो भगवान है राजन रोशन दोष दुख दास भये बापार तुलसी ममता राम से है वो हमारा है तुलसी ममता राम से समता सब संसार सब संसार सम रागन रोशन दोष दुख दास भय भापार राधा में रोष न दोष दुख, राधा न रोष दोष दुख, दास भये भवापार, पायो परम विश्राम। बेचारा है वैष्णव जी, परम विश्राम आ गया सजा दे ली, मिश्रा छूट देखने जल चंद निगंध। जल चंद निगंध क्या है कि जड़ का भी आदर है, चेतन का भी आदर है, ये मन में दो इच्छा होती है ना, यही गंधी जड़ भी मिलता है चेतन भी मिलता है। चेतन को प्राप्त और सिद्धि हो जाए गंध खत्म। चेतन चेतन मिल जाएगा, जल जल मिल जाएगा, जयराम जी है जो हो जाएगा, है जो हो जाएगा। बस जितना जड़ का आदर है ना, यही बाधा है। जड़ का जितना महत्व दिया है यही बाधा है। इसे जितना आदर दिया है सत्ता और महत्ता, ये उठ गया बस सब सीधी सीधी सरल बात। बहुत खुश हो कहते हैं जो है वह जान, वो है ही रहेगा, वो उसे जान है वही परम विश्राम है। मैं उसे डेरा लगा दूंगा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।